मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है, प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से आप सभी पढ़ रहे हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक व्यक्ति सत्संग नहीं करता, यह भी एक शास्त्रों का सत्संग है, तब तक जो है व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं होता। और जब तक राम की कृपा नहीं होती, परमात्मा की जब तक कृपा नहीं होती, जो सब जगह रहने वाला है, तब तक जो है उसके अंदर जो है सत्संग करने की इच्छा भी नहीं होती, शास्त्रों को वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती। तो ओम जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उनकी कृपा है हम सभी के ऊपर। तो आइए, हम जो है चित्तवान की सिद्धि कर रहे थे और हमने चित्वांत स स का जो है ग्राम जो भाग से स का लोप कर दिया था, चित्वांत हो गया था। चित्वांत की जो है प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम की प्रत्यलोपे सती प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवती, प्रत्यय निमित्तम कार्यम भवती, और प्रत्यय को निमित्त मान करके कार्य हो जाता है। प्रत्यय निमित्त वाला, प्रत्यय स्वरूप वाला, प्रत्यय चिन्ह वाला कार्य हो जाएगा। तो सुप्तिंगंतम पदम जो है सुप और तिंग प्रत्यय है, प्रत्यय चिन्ह वाला ये कार्य है पद। इसमें पद में चिन्ह है, स्वरूप है सुप और तिंग, इसलिए यहाँ पर ये कार्य पद संज्ञा का कार्य हो जाएगा। अर्थात वहां पर सु की बुद्धि होगी और सुप्तिंगंतम पदम से सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है, चित्वांत की पद संज्ञा हो गई। इतना हमने बता दिया था। और गुरुकुल वाले को ये चित्वांत की जो पद संज्ञा हुई सु के लोप होने के बाद भी ये समझ में आ गया। आप लोगों को श्रवण जी, बालबोध जी, सुबोध जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, सभी को समझ में आया? समझ गए। अच्छा, समझ गए। तो चलिए जी, अब जो है चित्वांत में पदस्य का जो अधिकार चला, और पदस्य के अधिकार में सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। निकाल लीजिए 8-2-23 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 23 नंबर सूत्र है, 8-2-23 निकाल लीजिए आप लोग। 8 स्काइप वाले निकाल लिए? जी निकाल लिया। चलिए जी, तो संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य अकारांत पुमलिंग, संयोगांत नहीं नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पद का विशेषण मानेंगे, ये पद का विशेषण मानेंगे, इसलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग, मेरे मुख से प्रमाद के कारण निकल गया पुमलिंग गलत है, संयोगांतस्य नपुंसक लिंग होगा, पदस्य का अधिकार चला है सुप्तिंगंतम पदम, पदम नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर संयोगांतस्य अकारांत नपुंसक लिंग, संयोगांत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और लोपः अकारांत पुमलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? पदच्छेद सभी को समझ में आया जी? गुरुकुल वाले समझ गए? बोला करो भाई जब समझ में आ गया तो। अब जो है तो समझ गए। तो संयोगांतस्य लोपह में अब समास है, संयोगांतस्य में, संयोगांतस्य में है संयोग अंत यस्य, माने संयोग अंत माने अंतावयव, अंत इक्वल टू अंतावयव, यह है संयोग अंत इक्वल टू अर्थात बराबर अंतावयव यस्य तत् संयोगांतम। यस्य माने यस्य पदस्य, पदस्य का अधिकार है, पदस्य भी षष्ठी है ना जी, पदस्य का अधिकार चला। तो संयोग अंत इक्वल टू बराबर अंतावयव यस्य कोष्ठक में पदस्य, कोष्ठक में लिख दीजिए पदस्य, माने जिस पद का संयोग अंतावयव है उसको कहेंगे संयोगांत। जिस पद का संयोग अंतिम अवयव है, अंतावयव है, अंतिम अवयव है, उसको कहते हैं संयोगांत। समझ में आया जी? चितवांत है, चितवांत में न तो ये संयोग है, चितवांत पद है, इसका अंतिम अवयव न तो है कि नहीं जी? अभी संयोग किसे कहते हो मैं समझाऊंगा, परंतु यह है कि अभी केवल मैं बता रहा हूं कि चितवांत में न तो ये संयोग है। अनंत जी समझ में आ रहा है? अनंत जी चित्वांत न तो संयोग है, तो न तो संयोग अंतिम अवयव है कि चितवांत का कि नहीं है आचार्य जी? तो चितवांत संयोगांत हो गया, चितवांत क्या हो गया जी? संयोगांत हो गया। और संयोगांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपः भवति, ये अर्थ हो गया। संयोगांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने षष्ठी है, इसलिए षष्ठी स्थाने योग आ गया। संयोगांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपो भवति, ये अर्थ हो गया। लिख लो, संयोगांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपो भवति। संयोगांत पद जो है चितवांत, उसका अंतिम अल क्या है? विद्यानंद बोलेगा, इसका अंतिम अल क्या है? चितवांत जो संयोगांत पद है उसका अंतिम अल क्या है? विद्यानंद बोलेगा, वो नहीं है अभी, नहीं है। तो मनीष बोलेगा, चितवांत जो चितवांत संयोगांत पद है कि नहीं? हमने कहा है कि न तो संयोग है, अभी ये बताया कैसे है, किसका नाम संयोग है, मैं अभी सिखाऊंगा, परंतु अभी मैं कहा ना कि न तो संयोग है, तो न तो संयोग अंतिम अवयव है चितवांत का कि नहीं? तो चितवांत संयोगांत पद हो गया कि नहीं? तो चितवांत संयोगांत पद का अंतिम अल क्या है? अल समझते हो? अल माने अयून से लेकर के हल के ल तक, माने सभी वर्ण स्वर और व्यंजन, माने वर्ण का संपूर्ण वर्ण का नाम है अल। तो चितवांत में संयोगांत पद का अंतिम वर्ण अंतिम अल क्या है? अरे चितवांत लिख रहे, लिखे हो कि नहीं, केवल सुनते ही हो? स्थिति सामने लिख तो बोलो, चितवांत जब लिखे हो चितवांत हलंत, तो इस चितवांत में अंतिम वर्ण क्या है? चौपटनाथ कहेंगे चितवान ने चितवांत। अरे अभी तो का लोप कहा हुआ है, सो चितवान होगा चितवांत। हाँ तो अंतिम वर्ण क्या है? हाँ त है, न नहीं है, त है। तो चित्वांत तो त तो, संयोगांत पद के अंतिम वर्ण जो त है उसका लोप हो गया। लोप क्या है? दशरम लोप। तो चितवान हो गया, त तो चला गया, चितवान बन गया। अब यह है कि ये न तो संयोग है, संयोग किसे कहते हैं? संयोगांत से लोपा का सभी अर्थ समझ, द्रोण जी अर्थ समझ गए और राजभल्ला जी आप समझे? संयोगांत पदस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपः भवति, लोपो आदे लोपः लोपो आदे लोपा आदेशो भवति, लोपादेशो भवति, समास कर दिए लोपादेशो भवति। संयोगांत पदस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपादेशो भवति या लोपः भवति, लिख लिया अर्थ भाई जी? समझ गए आप? गुरु जी नहीं है उस समय? गुरु जी थे ना शायद गुरु में? हाँ नहीं, नहीं थे। अच्छा नहीं थे, मैं समझा कि हैं। चलिए तो चितवान। अब संयोग किसका नाम है इसे निकालो। हलो नंतरा संयोग, पहला अध्याय पहला पाद का सातवा नंबर सूत्र है। हाँ जी निकालो। हलो नंतरा संयोग, अभी पढ़ा देता हूँ, उस समय नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पर प्रसंग है। हलो नंतरा संयोग निकाल लिया जी। तो ये एक एक साथ है। हलो नंतरा संयोग, हल लकारांत पुमलिंग, हल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और अनंतरा हलह लकारांत पुमलिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। समझ गए? लकारांत पुमलिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है हलह। और अनंतरा अकारांत पुमलिंग अनंतर शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और संयोग अकारांत पुमलिंग संयोग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूँ हलह लकारांत पुमलिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अनंतरा अकारांत पुमलिंग अनंतर शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। संयोग अकारांत पुमलिंग संयोग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया जी। अब जो है समास है, अनंतरा हमें समास है, अनंतरा में है न अंतरम येषाम, न अंतरम न आजे न अंतरम, अंतरम न अंतरम इक्वल टू है व्यवधानम। अंतरम माने व्यवधानम, अंतरम का मतलब है व्यवधानम। न अंतरम बराबर व्यवधानम येषाम ते अनंतराः, न अंतरम येषाम कोष्ठक में लिखोगे हलाम, क्योंकि ये अनंतराः विशेषण है हल का, हल का विशेषण है अनंतराः। ये शाम जो अन्य पदार्थ हुआ बहुव्रीहि समास है न अंतरम ये शाम या न विद्यते अंतरम ये शाम, अंतरम माने व्यवधानम। तो ये शाम कोष्ठक में लिखेंगे हलाम, लिख लिया न अंतरम माने व्यवधानम। क्या लिखे हो? अंतरम बराबर व्यवधानम अनंतरा। हाँ कौन सा समास हो गया? पुरुष समास। बट बहुव्रीहि समास हो गया। अभी अभी देखो बालबोध या सभी को एक बार आप लोग जो है जब भी समय मिले कार्यक्रम इत्यादि के बाद एक बार समास आप लोगों को जो पढ़ाया हूँ उस पर विचार कर लो, क्योंकि आपको बहुव्रीहि समास कमजोर है। अन्य समास द्वंद्व समास ठीक थोड़े समझ लेते हो, तत्पुरुष समझ लेते हो, परंतु आप जो है बहुब्री को भी तत्पुरुष, ये शाम आपने देखा कि कर दिया तत्पुरुष, तो वो कमजोर है उसमें, उसको आप लोग विचार करना या गुरुजी से बोलना पढ़ाने के लिए। तो न अंतरम ये शाम, ये अंतरम माने व्यवधानम, जिनका व्यवधान नहीं है, जिन हलों का, तो बताओ व्यवधान किसका होता है, व्यवधान किनका होता है? असमान जाति का। अजी असमान का होता है। असमान का व्यवधान होता है माने अपने से भिन्न जाति का होता है, अपने से भिन्न जाति का होता है व्यवधान। किसका होता है जी? ए गुरुकुल वाले, व्यवधान किसका होता है? अपने से भिन्न जाति का। तो आप देखो, आप हो और बालबोध है, उसके बीच में गाय आ गई, तो आप और बालबोध के बीच में व्यवधान हो गया कि नहीं? हो गया। क्यों हो गया? वेरी नाइस। तो व्यवधान सदा अपने से भिन्न जाति का ही होता है। अब बात यह हो गया कि आप जाति किसको मानते हो, जाति किसको मानते हो, इस पर निर्भर होता है। क्योंकि आजकल जो आजकल फेसबुक में, उसके लिए भी मुझे लेख लिखना है, क्योंकि जो है लेकर मरण पर्यंत एक रूप में बनी रहे उसे जाति, इस पर भी मुझे लेख लिखना है, क्योंकि एक व्यक्ति ने डिस्कस कर रहा है कि जो है वो व्याकरण से सिद्ध करो, वो क्योंकि वो समझता है, वो कुछ व्याकरण थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, और वो मतलब वो कहता है जन्मजात ब्राह्मण होता है, जन्म से ब्राह्मण होता है इत्यादि के संबंध में, तो उस पर भी मुझे लेख लिखना है, तो कल मुझे समय मिलेगा तो उस पर लेख में लिखूंगा। बेचारे को जाति नहीं पता कि जाति किसे कहते हैं। एक ही शब्द है, एक ही शब्द अन्य अन्य प्रसंग में, अन्य अन्य कॉन्टेक्स्ट में जो है अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक तो जाति होता है, अर्थ जाति का परिभाषा वही होगा, जाति का परिभाषा है, महाभाष्यकार कहते हैं भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम सामान्य भूतम यह, बोल रहे हैं कि जो विभिन्न में अभिन्न हो और टुकड़े करने पर भी जो टुकड़ा न हो, नष्ट करने पर भी जो नष्ट न हो, उसका नाम जाति है। जाति उसका नाम है कि भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम, ये लिख लेना, ये महाभाष्य का शब्द है, भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम, कि जो है भिन्नेषु माने, भिन्नेषु माने विभिन्नेषु, जो विभिन्न में अभिन्न हो, और छिन्नेषु अछिन्नम छिन्नों में जो अछिन्न हो, उसका नाम जाति है। ये आप लोग समझ गए जी? अनंत जी आप समझे? नहीं आता जी, ठीक से नहीं। अच्छा नहीं समझे तो पूछना चाहिए, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, मुझे लगा आप अभी और बताएंगे। स्काइप वाले से मैं पूछता हूँ, आप जो है, मैं वासुदेव जी से पहले पूछा, वासुदेव जी आप बताइए, भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम सामान्य भूतम, ये समझ में आया कि जो विभिन्न में अभिन्न हो और जो छिन्न में जो अछिन्न हो, उसका नाम जाति है। ये समझ में आया वासुदेव जी को? अच्छा चलिए जी। और ये है, आप समझी जी स्वाति जी? तरुण जी आप समझे? चलिए आनंद जी को फिर मैं फिर कर रहा हूँ, सबके लिए हो जाएगा। देखो, आपने गोरी गाय, काली में सफेद गाय, काली गाय, धवली गाय, लाल गाय, जो भी गाय के रंग हैं, उन सबको आपने रख दिया। तो एक काली है, एक एक जो है सफेद है, एक धवली है, एक चितकबरी है, इत्यादि इत्यादि है। परंतु ये सब अलग अलग रंग का होता हुआ भी, अलग अलग होता हुआ भी, इसमें क्या चीज है कि हम सबको गाय कह रहे हैं? जिसके कारण एक छोटे से बच्चे को भी आप कान पकड़ के समझा दो कि गाय का कान पकड़ो, बच्चा अयम गऊ, ये गऊ है, तो वह जहां पर भी देखेगा तो वो उसको गऊ समझेगा, अन्य को भी उसी तरीके का। तो जो विभिन्न है, अलग अलग गाय हैं, परंतु अलग अलग गाय में ऐसा क्या अभिन्नता है जिसके कारण सबको गऊ कहते हैं? तो वह जो गोत्व है, जो शासनादि मत्व है, वो अभिन्नता जो है, वो अभिन्नता ही जो है, वह जो तीनों में जो सब में जो समता है, अनेकों में जो समता है, वह है जाति। अनंत जी समझ में आ गया? क्या आ गया? किसी मनुष्य को ले लीजिए, लाखों मनुष्य, परंतु मनुष्य के बच्चे को देखेंगे तो मनुष्य अपने आप ही पता चलेगा कि मनुष्य का बच्चा है, ये गाय का बच्चा नहीं है, ये जो है कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये मनुष्य का। क्या है कि लाखों करोड़ों अरबों जो है अलग अलग सब होते हुए भी उसमें क्या चीज है अभिन्नता, क्या है समानता है, क्या है समता, जिसके कारण सबको हम मनुष्य कहते हैं? तो वह जो मनुष्यत्व है उसको हम भाव, उस चीज को समझिए और उसको शब्द में प्रकट करेंगे तो मनुष्यत्व के रूप में, मनुष्यता के रूप में। तो वो जो मनुष्यत्व है, वो जो मनुष्यत्व मनुष्यता है, मनुष्यता सामर्थ्य को बताता है, मनुष्यत्व है, तो वह जाति है जो विभिन्न में अभिन्न हो, वह जाति है इस रूप में। अब बताइए, जाति की यह परिभाषा है। अब जाति की यह परिभाषा है, परंतु जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है, ये सब मनुष्य जाति है, सब में मनुष्यत्व है, मनुष्य जाति है। अब एक ब्राह्मण के, ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र है, सब मनुष्य को यदि इस तरीके से आपने, शूद्र को जो है आपने यदि अभी पढ़ा, एक फिल्म देखा होगा पीके, किसने देखा, देखा है आप लोग, देखेंगे नहीं पीके? नहीं देखा आचार्य। देखना चाहिए, देखना चाहिए, कमाल का है वो। भले ही हिंदू लोग विरोध करते हैं, हम भी जो है उसमें भाई सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस भावना से किया है वो, या जो भी है उस तरीके से उसमें गलती है, परंतु यह है कि उस पीके को देखेंगे तो उसे आपको बहुत कुछ ज्ञान आएगा। उसमें है एक आया, क्योंकि एक जो है क्या कहते हैं, ये सरदार है, एक मुसलमान है, एक ये है, एक वो है, सबको, और सरदार मुसलमान को सरदार बना दिया, इसको कर दिया, बोले कि आप बताओ इसमें हम कौन है, मुसलमान कौन है, सरदार कौन है, ये या बताओ। तो उसमें से कह रहा है कि जो सरदार का टोपी पर है उसको सरदार कह रहा है, जो मुसलमान है वह सरदार, परंतु मैंने वह है हिंदू, परंतु जो है उसने दाढ़ी बढ़ा लिया तो मुसलमान हो गया, इत्यादि इत्यादि करके। तो फिर वो वहां पर कह रहे कि नहीं, आप केवल पाखंड कर रहे हैं, ये इसमें जिसको आप मुसलमान समझ रहे हो वो वास्तव में सरदार है, जिसको आप ये समझ रहे हो वो मुसलमान है, इत्यादि इत्यादि करके उसमें अच्छी तरीके से मैसेज देने का कोशिश किया, बहुत ही अच्छी तरीके से मैसेज देने का कोशिश किया। तो वहां पर जो है, अब बताइए, विभिन्न में जो अभिन्न, तो मनुष्यत्व तो दिख रहा है, परंतु तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो है सबको यदि इस तरीके से कर दिया जाए, वह आप विभिन्न में अभिन्नता नहीं दिखा सकते कि उसमें क्या है। हाँ, तो फिर उसको जाति क्यों कहते हैं जी, उसको ब्राह्मण को जाति क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा है, व्याकरण के आधार पर जब आप करेंगे तो वह जो है केवल समता मात्र है। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है, त्व प्रत्यय जो आपने कर दिया उसको आधार मान करके ब्राह्मणत्व हो गया, क्षत्रियत्व हो गया, वैश्यत्व हो गया, शूद्रत्व हो गया, हाँ, और साथ साथ फिर ये है कि ब्राह्मण के जो गुण हैं, ब्राह्मण के जो गुण हैं, अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना यज्ञ करवाना, दान देना दान लेना, ये जो छह जो ब्राह्मण के जो गुण हैं, ये यदि जिस जिस व्यक्ति के अंदर हैं, जिस जिस व्यक्ति के अंदर है, तो वह उसके कारण हम उसको जाति के रूप में मान लेते हैं। वहां पर जाति का जो मतलब है वह जाति नहीं है, जैसे मनुष्य जाति हो गया, गोत्र जाति हो गया, उस रूप में जाति नहीं है। यहां पर गुण के, जैसे गुण के अंदर गुणत्व जाति हो गया, गुणत्व धर्म हो गया, इसलिए ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व धर्म हो गया, वह ब्राह्मणत्व के कारण जो है उसको ब्राह्मण कहा जा रहा है। तो वहां पर जो है ब्राह्मणत्व जो है, ब्राह्मणत्व जो गुण है उसको ध्यान में रख करके जाति कह दिया जाता है। परंतु वास्तव में वह जाति जो मनुष्य के लिए व्यवहृत होता है, जो कि गौ के लिए व्यवहृत होता है, जो कि कुत्ते बिल्ली इत्यादि के लिए व्यवहृत होता है, उस तरीके का जाति नहीं है। इस पर मैं कल लेख लिखूंगा तो आप लोग पढ़ेंगे, उस पर मैं जो है ब्राह्मण की सिद्धि करूंगा और आप लोग देखिएगा कि ब्राह्मण कैसे बना व्याकरण की प्रक्रिया से, और उसको फिर मैं उस पर विस्तार से लेख लिखूंगा। तो हमें, मैं जो अब अपने प्रसंग में आता हूं कि मैंने बताया था कि जो है व्यवधान जो होता है वो अपने से भिन्न जाति का होता है। तो वहां पर दो मनुष्य के बीच में गाय इत्यादि आ गई तो वो तो व्यवधान हो गया, पर जो दो मनुष्य के बीच में जो दूसरा व्यक्ति आ गया, बालबोध और इसके बीच में, बालबोध और क्या बोलते श्रवण के बीच में मनुष्य आ गया, तो क्या वह व्यवधान नहीं हुआ बालबोध और मनुष्य श्रवण के बीच में? हाँ जी, बालबोध, तुम्हारे बीच में और श्रवण के बीच में यदि मनीष आ गए तो तुम्हारे और श्रवण के बीच में व्यवधान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? व्यवधान हमेशा भिन्न जाति से होती है। अच्छा जी, और यदि मान लो कि आपको और श्रवण जी को, दोनों को एक दूसरे का हाथ मिलाना है, और उसके बीच में आ गया मनीष, तो फिर आजी माने कारण बस व्यवधान हुआ, ये मार्केट में कारण बन गए इसलिए व्यवधान हुआ। व्यवधान का कारण तो व्यवधान हो गया ना जी, बालबोध और इसके बीच में व्यवधान हो गया ना जी, वहाँ तो भिन्न जाति नहीं है, समान जाति ही है। गया वहां जो है समान जाति ही है, परंतु समान जाति होते हुए बीच में व्यवधान बन गया, समान जाति होते हुए बीच में व्यवधान बन गया। तो क्यों बन गया? वहां पर जो देखो जात समान मने बालबोध और श्रवण के बीच में जो मनीष आया, समान जाति मनुष्य जाति वाला होते हुए भी दो के बीच में व्यवधान हो गया, तो वहां पर किस रूप में? वहां पर भी वही अर्थ है कि सदा भिन्न जो व्यवधान जो होता है भिन्न जाति का ही होता है, वहां पर अर्थ वही है। तो यहाँ पर बालबोध और श्रवण, बालबोध के अंदर जो बालबोधत्व है, श्रवण के अंदर जो श्रवणत्व है, उस श्रवणत्व और बालबोधत्व इन दो के बीच में मनीषत्व आ गया तो व्यवधान हो गया भिन्न जाति। क्या बताओ, बालबोधत्व, बालबोध के अंदर जो बालबोधत्व है और श्रवण के अंदर जो श्रवणत्व है, उसके बीच में जो मनुष्यत्व है, सॉरी उसके बीच में जो मनीषत्व है, वह भिन्न जाति वाला हुआ कि नहीं? वहां जो हमने कहा था अपेक्षाकृत की भाई मनुष्य मनुष्य है, तो वहां पर तो मनुष्य तो जाति को लेकर के लिया, परंतु यहाँ पर दो के बीच में बालबोध और श्रवण के बीच में जो मनीष का व्यवधान हुआ, वहां पर भी हम भिन्न जाति को लेकर के कर रहे हैं, परंतु वहां पर भिन्न जाति का मतलब कि मनीष के अंदर मनीषत्व हो गया। नहीं समझे जी? लेकिन आचार्य जी, अब बोलिए, बाल बोधत्व और मनीषत्व के बीच में कभी तो संयोग हो ही नहीं सकता ना, तो उसमें व्यवधान की बात कहां से आई? क्या चीज? बाल बोधत्व और पनिषत्व के जो आपने उदाहरण दिया, ये दोनों तो अपने अपने जगह पे हैं, तो इनके बीच में संयोग तो कभी हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, संयोग का मतलब होता है मिलना। संयोग का मतलब क्या होता है? वहां पर हम संयोग का अर्थ क्या लेते हैं? संयोग का मतलब होता है जुड़ना, मिलना, सम, अच्छी तरीके से यूज। यदि दो के बीच में दूसरा आ जाएगा तो दोनों को यदि जैसे मान लीजिए हग करना है, आपस में गले मिलना है, जो आलिंगन करना है, मन गले जो मिलना है, गले मिल पाएगा? नहीं, तब तो उस रखे। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। मैं उस दृष्टि को समझ में क्या समझाना चाह रहा हूं, तो वो जो है वहां पर भी दो के बीच में जो आया, बाधा जो हुई, अंतर जो हुआ, बाधा, वह भी भिन्न जाति वाला ही है। भिन्न जाति मान करके ही बाधा होगी, मनुष्यत्व तो मान करके बाधा नहीं होगी, परंतु मनुष्यत्व तो मान करके बाधा होगी। क्योंकि तो बालबोध का जो चेहरा है, श्रवण का जो चेहरा है, बालबोध का जो चेहरा है, श्रवण का जो चेहरा है, दोनों के अंदर के बीच में जो मनीष आ गया वह एक अलग ही है। तो वहां पर भी, तो वहां पर देखिए जाति का मतलब वो ले लिया, जाति माने धर्म को ले लिया, वहां पर जाति का अर्थ धर्म हो गया। तो जाति है वह जाति शब्द ही, परंतु जाति शब्द अलग अलग अर्थ माने प्रसंग में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। समझ में आ गया अनंत जी? जी आ गया सर जी। द्रोण जी आपको समझ में आया? तो यहां पर हम कह रहे थे आपको कि न विद्यते अंतरम येषाम या न अंतरम येषाम हलाम, जिन हलों का व्यवधान नहीं है। तो मैं बताया था कि अपने से भिन्न जाति का व्यवधान होता है, तो हल से भिन्न जाति कौन हुआ? अच अच है ना जी, दो ही तरीके का, एक हल है एक अच है। अयोग बाह तो अच के अंतर्गत ही, अट प्रत्याहार के अंतर्गत माना है ना जी, तो इसीलिए अच है और हल है। तो अच एक अच जाति है, एक हल जाति है, एक अचत्व है एक हलत्व है। तो हल के बीच में मन न विद्यते अंतरमेशम, न अंतरमेशम, जिनका, जिन हलों का व्यवधान नहीं है। तो जिन हलों का व्यवधान नहीं है, तो ये शाम जो है यहाँ पर, ये शाम में हम जिन के मध्य में, यहाँ पर निर्धारण सृष्टि कर देंगे अन्य पदार्थ जो हुआ सो, तो जिनके मध्य में व्यवधान नहीं है। क्या, किसका व्यवधान ये जी? अचो का, अपने से भिन्न जाति का होता है, इसलिए अनंतरा का अर्थ हुआ अच भी अव्यभिता हल, ये अनंतरा हल का अर्थ हुआ। सीधे अर्थ करेंगे तो अनंतरा हल संयोग भवति। अनंतरा का यदि आपने अर्थ समझ लिया कि न विदिते अंतरमेशाम, जिन हलों का, हलों के मध्य में, यहाँ पर ये शाम में निर्धारण षष्ठी है, तो जिन हलों के मध्य में व्यवधान नहीं है, किनका? अच का व्यवधान नहीं है, ऐसे हलों का नाम है संयोग। फिर मैं बोल रहा हूं, जिन हलों के व्यंजन वर्णों के, हल मन व्यंजन, जिन हलों के व्यंजन वर्ण के मध्य में व्यवधान का, अच का व्यवधान नहीं है, उन हलों का नाम है संयोग। तो यहां पर चित्वांत में जो था न और त, इन दोनों के बीच में, दोनों हलों के बीच में अच का व्यवधान नहीं है, इसलिए न त का नाम हो गया, चित्वांत में न त का नाम हो गया संयोग। समझ में आया जी? सभी को समझ में आया? गुरुकुल वाले समझे? तो अनंतराह माने व्यवधान रहिता हल, अनंतराह का मतलब हुआ व्यवधान रहिता हल, संयोग भवति माने हल संयोगा भवन्ति। ये कर दीजिए, व्यवधान रहिता हल संयोगा भवन्ति माने संयोग संजका भवन्ति, व्यवधान रहिता हल संयोग संजका भवन्ति। व्यवधान रहित हल तो भाई किससे व्यवधान? तो अच भी माने अचो से, अचो से व्यवधान रहित हल। तो आचार्य जी हाँ बोलिए। सूत्रार्थ में अव्यवधान प्रसिद्ध हो पाए सूत्रार्थ में आप बोल रहे थे अंतिम अलह स्थान है क्यों अलह स्थान होना चाहिए। हल्ला कैसे होगा बताइए, हल्ला कैसे होगा? क्योंकि वहां पर संयोगांतस्य लोपह में संयोगांतस्य में कौन सी विभक्ति है और पदस्य में कौन सी विभक्ति है? तो संयोगांतस्य का पदस्य का स्वरूप संबंध हो गया। अब पदस्य में जो षष्ठी है उसका संबंध ही है पद और है लोप, उसके बीच में कौन सा संबंध है बोलिए? स्थान संबंध है ना, तो षष्ठी स्थान योगा हो गया। हाँ तो अलोंतेस परिभाषा आ गई। मैं क्योंकि मैं जो अर्थ बताता हूँ पूरे परिभाषा को ध्यान में रख करके बताता हूँ, जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, न सिद्धांत कौमुदी में मिलेगा न कहीं मिलेगा। तो मैं जिसका भी अर्थ बताता हूँ वो पूरे परिभाषा को ध्यान में रख करके, इसलिए अंतस अलह मैंने जोड़ दिया। समझ में आ गया? हाँ तो हल अल हल भी तो अल है, अल के अंदर जो है प्रत्येक हल अल है, परंतु प्रत्येक अल हल नहीं है। प्रत्येक हल अल तो है परंतु प्रत्येक अल हल नहीं है। नहीं जी कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछ लिया कीजिए, अच्छी बात है। तो अनंतरा हला संयोगा भवंती, संयोग संज्ञका भवंती, ये अर्थ हुआ। अनंतरा माने व्यवधान रहिता हला, व्यवधान माने आज भी व्यवधान रहिता हला, ऐसा अर्थ हो गया। आचार्य जी आचार्य जी जो वासुदेवन जी कह रहे थे, अब उनके बीच में कोई व्यवधान अच का होगा ही नहीं है और हमेशा दो ही हलों के बीच में ही संयोग होगा, दो तीन तो लोप तो हल्का ही हुआ ना। तो लोप तो हल्का ही होगा, लोप तो हल्का ही होगा। अलह लिखने की क्या जरूरत है क्योंकि अच तो कभी आएगा ही नहीं लोप में, तो फिर अलह लिखने की क्या जरूरत है? कहाँ वहाँ पर हल्ला हम लिखे हैं? नहीं नहीं, संयोगांत संयोगांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपः भवति, यही होगा। हाँ तो मैं वही कह रहा था कि कभी अच का जब लोप ही नहीं होगा तो हल ही लिख सकते हैं ना, उसकी व्याख्या में क्या संयोगांतस्य पदस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपः भवति। अब मैं तो आप ही कह रहे करके अलह भी मत जोड़ो। नहीं नहीं, अलह के बजाय हलह, हल्ला करने की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। अच्छा, क्योंकि वहां पर हल्ला आप कहां क्यों जोड़ेंगे? हल्ला वो तो कहता संयोगांत से लोप भवति, तो संयोगांत तो हो गया चित्वांत, तो पूरे का लोप होने लग गया, तो चित्वांत संयोगांत पद हो गया चित्वांत, उस पूरे का लोप हुआ। परंतु हमें तो केवल त को लोप करना है, तो त का लोप कैसे होगा? तो अलोंतेस पर क्या बोलते हैं, अलोंतेस पर भाषा से षष्ठी स्थान योग और अलोंतेस पर भाषा से त का लोप हो गया। हाँ समझ गया समझ गया, अल कैसे आया समझ गया, अलोंत की परिभाषा ठीक है, अलोंतेस परिभाषा से आया ना कि स्थान षष्ठी स्थान भगवती, वहां पर मैंने षष्ठी स्थान योग और अलोंतेस परिभाषा दोनों हमने उपस्थित किया फिर अर्थ किया। हाँ जी हाँ, वहाँ पर अल का मतलब है हल, यही समझ लीजिए, परंतु वो अलोंतेस परिभाषा से हो गया। समझ गए? तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया अनंतरा इक्वल टू व्यवधान रहिता हल संयोग संजका भवंती। तो अनंतरा मैंने व्यवधान किसका व्यवधान, तो अच भी व्यवधान रहिता हल, और इसी को जो है अपनी भाषा में सिद्धांत कौमुदी कहते हैं अजवीर भविता हल संयोगा स्यु संयोग संज्ञा स्यु। माने अचों से जो रहित हल है उसका नाम संयोग है। तो यहाँ पर चितवांत में न और त के बीच में अच है क्या? नहीं है, इसलिए उसका नाम संयोग हो गया। और संयोग होने से संयोगांत पद का अंतिम जो अल त है उसका लोप हो गया, चितवान बन गया। समझ गए? सभी समझ गए जी? ऐसे बन जाएगा स्तुतवान, ऐसे बन जाएगा भिन्नवान, ऐसे बन जाएगा मृष्टवान, इसी तरीके से बनेगा। इसमें कोई अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। जहां पर स्तोता इत्यादि बनाए सबको श हुआ, उस सब जो है निमित्ता पहले सब वैसे ही हो जाएगा। भिन्नवान में जो है वही जो है रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वश्चर इत्यादि सब करके जो सब कुछ हो जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमने ये सिद्धि कर दी। अब आगे जो है इसके आगे क्या सिद्धि है जी? इसके आगे चिता चितवान हमने कर दिया, सुता सुतवान कर दिया, कृता कृतवान कर दिया, मृष्टा मृष्टवान कर दिया, ये सब वैसे है। अब जो है मैंने गित का जिष्णु भूषणु भी कर दिया, जिष्णु भूषणु और कित का भी कर दिया, और अब जो है नित का होगा। तो नित का चिन्हुतः सुनुतः चिन्हवंती सुनवंती मृजंती, ये चिन्हुता का कर देंगे तो सुनुता का भी आ जाएगा, चिन्हवंती का कर देंगे सुनवंती का आ जाएगा, मृजंती का आ जाएगा। तो ये जो है अब हम इसका कल करेंगे, इसकी सिद्धि हम कल करेंगे। आप लोग को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, तो मंत्र पाठ। अब गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? चितवान की सिद्धि समझ में आ गया? आप लोगों को कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं। अच्छा द्रोण जी प्रश्न है क्या? नहीं। मंत्र पाठ करें? चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। हाँ ओम ओम। गुरु जी कहाँ है? अच्छा आप लोग छत पे हैं क्या? छत पे आनंद ले रहे हैं। चलिए मैं भी आऊंगा तो आनंद लूंगा छत पे। अच्छा लगता है? रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है।